बात कल भी बताई, परसों भी बताई, आज भी कहते हैं परमात्मा है। परमात्मा भी परा प्रकृति है और अपरा प्रकृति है। अपरा प्रकृति पृथ्वी जो तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार ये आठ है, और अपरा प्रकृति जीव रूप है। जीव रूप प्रकृति ने ही संसार को धारण कर रखा है। एदम धारयते जगत, वास्तव जगत परमात्मा का स्वरूप ही है। जगत रूप से धारण कर रखा है। जगत रूप से धारण कब करता है? जब शरीर, ये शरीर है ना, जिसे अपरा प्रकृति, अप्रकृति का खास ऊपर चीज क्या काम है? भूमि, आपा, अन्न, वायु, मना, बुद्धि, अहंकार। अहंकार को अपना स्वरूप मान लेता है, मैं हूं, मैं हूं, मैं है, ये जड़ है। सब संसार ही जड़ मैं है, मैं से संसार होता सब। अगर निर्मो निरहंकार, ममतार अहंकार को छोड़ दे तो परमात्मा का स्वरूप है। ममता अहंकार क्या है? कि जो भेदभाव को लेकर संबंध करता है वो मेरा होता है, अभेदभाव का संबंध करता है वो मैं होता है। और संसार के साथ अभेद होकर के अपने को मैं मानता है, और संसार के साथ अपने को भेद मान कर मेरा मानता है। और वास्तव में ये दोनों नहीं है। इस बात निरहंकार है दूसरा अध्याय माया, निर्मम और निरहंकार तीसरे बारहवें अध्याय में आया। तो निर्मम और निरहंकार होता है। निरहंकार होने पर ऐसा भ्रम स्थिति, जब अहंकार में अपनी स्थिति नहीं रहेगी तो अपनी स्थिति ब्रह्म में होगी, और अहंकार में अपनी स्थिति रहती तो प्रकृति में होगी। क्यों? प्रकृति का मूल कारण है अहम। अहम के साथ उन्हें मदर बुद्धि अहंकार, ये आकाश और वायु अग्नि जल पृथ्वी हो जाएगा, इस साथ एक हो जाएगा। तो इसको पृथ्वी जो तेज वायु आकाश से बना हुआ शरीर मन बुद्धि वाला, इनको तो अपना मान लिया। और जो अपना परमात्मा है उसको अपना नहीं मानता। परा प्रकृति ने अपरा प्रकृति को अपना मान लिया, और जो मूल परमात्मा है अपना, जिसका ये अंश है, ममेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, खास अंश है, उस अंश ही को भूल गया। ममेवांश केवल मेरा अंश, जैसे शरीर ये माँ बाप दोनों का अंश है, ऐसे दो अंश दो का नहीं है। ममेवांश केवल मेरा अंश है, केवल शुद्ध मेरा अंश होता हुआ केवल शरीर को अपना मान लिया। ऐसे शरीर को इतना अपना मान लिया अपने आप को भूल गया। फिर अपने आप को भूल गया तो परमात्मा भूल गया। मूल भूल ये है, मूल भूल इसकी यहाँ पर है। खास शरीर को अपना मान लिया, अपना बनती है शरीर, आप पड़ा, फिर वो परमात्मा के साथ एक है। इसका परमात्मा परायश्वर्ष का ये उत्तरी समय होती है, जीव रूप है, चेतन है, अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशी स्वतः स्वाभाविक स्वाभाविक ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, स्वतः चेतन है, स्वाभाविक और अमल मल है। बिल्कुल स्वतः दोष नहीं है, कोई तरह का मल है नहीं, और सुख राशि सुख राश है, ढेर का ढेर सुखी सुख और सुख है। सो माया बस भय हो, माया के बस में हो गया। बंदो कीर मट करके ना कीर और मट कर दो दृष्टान दिया, पढ़े लिखोगा अपढ़ोगा। सुख पड़ता है और बंधन पड़ता नहीं, खाने पीने में दोनों फंस गए। ये पर बस हो गया, सो माया बस भय हो गया। माया बस तो भोगों में लग गया, भोग भोगने में, सुख भोगने में इतने लग गया। तो गलती ये हुई है कि अपना प्रगति के बस में हो गया। अपना है परमात्मा की, उसको अपने मान लिया, बस अपने मान लिया, इसको अपने मानता रहेगा तो जन्मता मरता ही जन्मता मरता रहेगा। क्योंकि वो तो परिवर्तनशील है, आप अपरिवर्तनशील, आप तो नित्य निरंतर रहने वाला। ये शरीर रहने प्रत्येक क्षण ही बदलना है, किसी क्षण में भी स्थिर नहीं रहता। महास्वर्ग में महाप्रलय में भी कभी स्थिर नहीं रहता, एकदम परिवर्तन होता ही रहता है। उसको अपना मान लिया, वो परिवर्तन को अपना मान लिया, अपने को तो कुछ भी मान लिया। जिससे छोड़कर अगर परमात्मा को अपना मान ले तो निहाल हो जाए, चाहे अपने आप में स्थित हो जाए, चाहे परमात्मा में स्थित हो जाए। अपने आप में स्थित हो जाए ज्ञान मार्ग हो गया, और परमात्मा में स्थित हो जाए ये भक्ति मार्ग हो गया। और आप अपने में रह करके और संसार की सेवा में रह जाए कर्मयोग हो गया। जो स्थूल सृष्टि है संसार की, ये संसार की सेवा में, संसार की सेवा में लगा दिया संसारी चीजों को, तो कर्मयोग हो गया। और अपने आप अलग हो गया तो ज्ञान योग हो गया, और भगवान का हो गया तो भक्ति योग हो गया। एक श्री शुरुआत एकदम, तो भगवान का हो जाना है सबसे श्रेष्ठ है। ये उत्तम बात है, क्योंकि ममेवांशु ईश्वर अंश जीव अभिदासी कहा ना, ममेवांशु जीव लोके जीव भूता सनातन जीव रूप ही बना हुआ है, परमात्मा का स्वरूप है। तो अपने आप में स्थित हो जाओ, चाहे परमात्मा में स्थित हो जाओ। अपने आप में स्थित हो गया ज्ञान मार्ग हो गया, और परमात्मा में स्थित हो गया तो भक्ति मार्ग हो गया। और जो जड़ चीजों को लेकर संसारी सेवा में लगा दिया तो कर्मयोग हो गया। कर्मयोग होने से जड़ता का संबंध विच्छेद हो जाता है, अपने आप में स्थित होने से चेतन में स्वरूप स्थित हो जाता है, और परमात्मा में लग जाने से मैं साक्षात अभिन्न परमात्मा स्वरूप हो जाता है। ये खास बात है, इस बात को कम से कम कहूं से याद करे। ये बात है भाई, हम यहाँ फंसे हुए हैं, संसारी की चीजों को अपनी मान लिया और अपने परमात्मा उसको भूल गए। ये खास बताना है, और संसारी चीजों को अपने मान ला। जितनी संसार चीजों को अपने मानेगा वो समझता तो है कि मैं संग्रह कर रहा हूँ सुखी हो रहा हूँ, उतना ही दुखी होता ही चला जाएगा। क्यों, अपनी चीज है ही नहीं, उनको अपनी मानेगा अभी अपनी ठहरेगी नहीं तो रोना पड़ेगा, सिवाय पश्चाताप के और कुछ हाथ लगेगा नहीं, चीजें साथ रहेगी नहीं बिल्कुल ही, मोह रहेगा आसक्ति रहेगी दुख पाएगा, बहुत मुफ्त में दुख पाएगा, कुछ लेना देना मुफ्त में दुख पाएगा, ये भी खबर नहीं, कुछ मिलने का नहीं। अरे ऐसे हट करके भगवान में रहेगा, मेरे मोह निरहंकार हो जाएगा, ऐसा अपनी स्थिति परमात्मा का स्वरूप हो जाएगा। तो ये मनुष्य कर सकता है, पशु पक्षी आदि में ये बुद्धि नहीं है, देवता आदि इसमें लगते नहीं कि वो भोगों में लगे हुए हैं, नरकों के बिचारे वे दुखों में लगे हुए हैं, वो सुखों में लगे हुए हैं, सुख दुख में सब लगे हुए संसार में। सुख दुख दोनों रूप समझा, सुख की लालसा दुख से बचने का उपाय ऐसा करता रहता है, छूटता है नहीं, छूटने उपाय है नहीं, छूटने उपाय तभी है कि भगवान में अपने लग जाए। भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूँ, परमात्मा का हूँ, अपने स्वरूप में से तो जाए तो मुक्ति हो जाएगी, कर्मयोग से भी संसार की चीज संसार की दे दी जाए तो भी मुक्त हो जाएगा और अपने आप में तुझे मुक्त हो जाएगा और भगवान का वचन भक्त हो जाएगा। सीधी सरल बात है। तो संसारी जो भोगों में और संग्रह में ये दो है, भोग ईश्वरी प्रसन्नता नाम भोग और ऐश्वर्य, संग्रह करना और सुख भोगना, ये खास बंधन है। बस इतना रुपया हो जाए, इतना हो जाए, ये हो जाए, अरे कोड़ी एक साथ रहेगा नहीं, रुपये में से कोड़ी भी साथ नहीं चलेगी, सब ये जाएगा। उम्र भर लगा दिया हमें बटोरने में, पदार्थों में, संग्रह करने में, मकान बनाने में, चीजा बनाने में, सामग्री बनाने में, इसमें निरर्थक, बिल्कुल निरर्थक बंधन पड़ गया, मुफ्त में बंधन पड़ गया। बस ऐसे ऊंचा उठ गया, मुक्त हो गया और परमात्मा लग गया, भक्त हो गया। ऊंचा उठने सांख्य योग से भी होता है, कर्म योग से भी होता है, या सांख्य प्राप्त स्थान होता है, योग इस भी में थे, दोनों से मुक्त होकर के दोनों सांख्य योग कर्म योग से मुक्त हो गए, भक्त हो गया, पूर्ण हो गया। फिर भक्त आरंभ से ही हो सकता है, पहले कर्मयोग, फिर ज्ञान योग, फिर भक्ति योग, पहले ज्ञान योग, फिर कर्मयोग, फिर भक्ति योग, ये क्रम है। और भगवान ने लिखा आरंभ से ही, तो आरंभ में लग जाए था उसको साधन भी भक्ति और साध्य भी भक्ति, जब निहाल हो जाएगा। ये जो उत्पत्तो नष्ट होने वाली वस्तु है उनको जो श्रेष्ठ मानता है ये गलती हुई है। आप तो निरंतर रहने वाला और सही सदा एक क्षण भी सिर नहीं, प्रत्येक क्षण बदलता है, प्रत्येक क्षण ही किसी क्षण में स्थिर नहीं रहता है, रहता ही नहीं, रह सकता ही नहीं। उस शरीर को मेरा मान लिया, मेरा मान लिया, दुखी हो गया, दुखी होता ही रहेगा, इस सुख का अंत नहीं होगा। अंत कैसे हो, स्वयं तो मरता नहीं, ऐसे ही रहता नहीं, सामग्री रहती नहीं, आराम से होता नहीं, ये आफत है। खास आप मर जाए तो निहाल हो जाए, अथवा संपत्ति रह जाए तो निहाल हो जाए, ना तो संपत्ति रहने की ना आप जीने का है, ऐसा आफत है, आफत दुख क्यों भोगता है। इस वास्ते से ऊंचा उठ रहे, जड़ता से ऊंचा, चाहे कर्म से हो तो दूसरों के हित के लिए, हमारे लिए नहीं, शरीर मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, संसार के लिए है। जितनी सामग्री जड़ है वो मेरी है ही नहीं, मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए है, मेरे लिए नहीं है, मैं नहीं हूं, तीन बात है। संसार सेवा में लगा दे इसमें, अरे कामना है नहीं, संसार चीज संसार को दे दी, कामना किस बात की, अपने आप को भगवान को दे दिया, कामना किस बात की, भगवान के अनुसार भगवान को दे दिया, संसार की संसार को दे दी, आप मौजूद आनंद हो गया। आप तरस हो जाए तो मन मौज है और भक्त हो जाए तो मौज है, मुक्त हो जाएगा। परंतु जब तक परमात्मा की भक्ति नहीं होगी तब तक इसमें भेद नहीं मिटेगा। सूक्ष्म अहंकार रहता है मुक्त अवस्था में भी, इस वास्तव में मतभेद होता है, द्वैतर अद्वैतर, इष्टाद्वैतर शुद्धाद्वैतर, द्वैताद्वैतर भेदाभेद, एक ही मत हो जाते हैं। ये मत होता तो मिलते हैं भगवान में एक हो जाए, उसमें मेरे से लग रहे थे भेद हो जाता है, भेद रखने से भेद हो जाता, मत भेद हो जाते हैं, एक परमात्मा ही रह जाया, अपने आप को खो दिया। बस मैं और मेरा दिल मेरे लिए, ये तीन है, संसार में मैं पढ़ू और मेरा पढ़ और मेरे लिए, ये है नहीं। ना आप शरीर है, ना शरीर आपके लिए है, ना आप शरीर है, ये सामग्री सब संसार की है, संसार के लिए है, अपने लिए बंधन है, संसार के लिए मुक्त है। निष्काम भाव शुद्ध होता है स्वामी, सकाम भाव हो ही नहीं सकता। तदीय वस्तु गोविंद तुम मेरे समर्पण, चाहे भगवान को अर्पण कर दो, चाहे संसार को अर्पण कर दो, चाहे प्रकृति को अर्पण कर दो। प्रकृति का अर्पण कर ज्ञान योग हो गया, संसार का अर्पण कर कर्म योग हो गया, भगवान का अर्पण कर भक्ति योग हो गया, और अपने लिए कर दिया जन्म मरण योग। संसार को अपने लिए मानना, भोगों को, पदार्थों को, रुपयों को, वस्तुओं को, तो जन्म मरण योग। प्रकृति मांगा तो ज्ञान योग, संसार का माना तो कर्म योग, और भगवान को भक्ति योग। अपना माना तो जन्म नहीं हो, ये सीधी सीधी बात है, तो सरल की बात है, समझ रहे थी बात को। लेकिन लक्ष्य संसार की सेवा करनी है, अपना करना है उसको कर्तव्य कर दिया, संसार की सेवा कर दी, भगवान की पूजन कर दिया, तो ये संसार की वस्तुओं से ही भगवान का पूजन करके सिद्धि विद्यमान हुआ। सकर्म आत्म अभ्यस सिद्धि विद्धि मानव, मानव सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने यही चीज नहीं, आप अर्पण कर दो भगवान के तो निहाल हो जाओ, प्रकृति अर्पण कर दो तो ज्ञानी हो जाओ, संसार अर्पण कर दो कर्मी हो जाओ योगी, और भगवान कर दो भक्त हो जाओ, और अपने मान लो जन्म में हो जाओ, बढ़िया हो शुक्र दो। ना अपनी रहेगा ना संसार की रहेगा, ये है नहीं रहेगी। परमात्मा जब जा रहा है, सब पर सुबह परमात्मा जब जा रही है, आप साहब नहीं, हम छेड़े नहीं, अपना पर क्यों छेड़े ही नहीं, अपनी अपनी है ही नहीं, परमात्मा की है, शरीर है, बल है, योग्यता है, अपनी जो कुछ कला है, कौशल है, समझदारी है, सब संसार नहीं, अपने ही नहीं, अपने परमात्मा है। कला कोष भी संसार के लिए, बल भी संसार के लिए, योग्यता भी संसार के लिए, शरीर भी संसार के लिए, वस्तु भी संसार के लिए, संसार की चीजें संसार छोड़ दी, संसार छोड़ दिया, निहाल हो गया, और छोड़ दी प्रकृति को दे दिया, संसार में कार्य को दे दिया, और प्रकृति दे दुकान को दे दिया, और प्रमाण दे तो मालिक को दे दिया, मालिक को दे दिया भक्ति हो गई, प्रकृति को दे दिया ज्ञान योग हो गया, संसार को दे दिया कर्म योग हो गया, अपने दे दिया जन्म मरण योग हो गया। सीधी शादी सरल बात एकदम, अपनी है नहीं, आप नहीं दोगे तो भी आपके पास रहेगी ही नहीं, अंत तो तजेंगे पामर तून तजे अब हीते, मन पसीते हो प्राणी अवसर बीते। अपने पास रहेगी नहीं, कभी यही नहीं, कभी रहेगी नहीं, कभी रहना संभव नहीं है। आप छोड़ दोगे तो निहाल हो जाओगे, नहीं छोड़ोगे तो बंधन में फंस जाओगे, मिलेगा उस नहीं, मिलेगा संसार की चीजें है, अपरा प्रगति संसार की, परा प्रगति भगवान की। आप भगवान में लग जाओ, ध्यान हो जाओ, सीधी सरल बात, सुगम बात। चीज परमात्मा की है, परमात्मा को दे दी, अपनी मान ली गलती हुई है, फिर उसको अर्पण करके फिर काम कामना करता है, सहना करता है, कामना किस बात की भाई, अपनी चीज ही नहीं है, अपना पर करना गलती है। सजनों सब छूटेगा, घर छूटेगा, मकान छूटेगा, रुपया छूटेगा, चीजें छूटेगी, सब वस्तुएं छूटेगी, कुटुंब छूटेगा, शरीर छूटेगा, प्राण छूटेंगे, दुनिया छूटेगी, मन छूटेगा, बुद्धि छूटेगा, आम भी छूटेगा, आप अलग होंगे, इनके साथ अपना मन करोगे तो दुख पाओगे। अरे इतना पहले छोड़ दो, अपना अलग हो जाओ, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, हल्के हो जाओ, हल्के बाहर करी कोला बाहर बाहर लिया बस समझता है रुपया घड़ा हो जाए सुख हो जाएगा, पदार्थ ज्यादा रुपया हो जाएगा, मकान ज्यादा हजी हो जाएंगे, ये ज्यादा ज्यादा जीव बना जीव पर लाभ लोग अधिकारी जो जो छोड़ता चला जाएगा तो निर्मल होता जाएगा शुद्ध होता जाएगा एकदम निर्मल शुद्ध। संसार का त्याग करना है वो प्रकृति में दे दो, चाहे संसार को दे दो चाहे भगवान को दे दो, भगवान ही लेने को तैयार, प्रकृति लेने को तैयार, संसार के घर तैयार, आप देने को तैयार हो जो शुभ ले स्वीकार करो तैयार, संसार को दे दो कर्म योग, प्रकृति को दे दो गमीकार योग, भगवान को दे भक्ति योग, आपने दे दो जन्म योग साथ में रहेगा नहीं, आपके साथ रहेगा नहीं, रहेगा नहीं, रहेगा ही नहीं, अंत तो तजेंगे पामर तुम तरे अब ही थे मन पसते हो प्राणी अवसर बीते, सब चीजों छोड़नी पड़ेगी भाई, अब रहते हुए अपना पन छोड़ दे, अपना मौज करे आनंद करे, भगवान की मान सब भगवान की है, सबसे ऊंची बात है, मालिक भगवान अकाय प्रकृति का कारण रूप है, अकाय संसार संसार रूप है, इस वास्ते सब संसार की है, अपने तो भजन करे बस संसार की सेवा करे बस, सेवा सामग्री है, जब तक जीते रहे सेवा करते रहे हो मर जाते, ये संसार का प्रवाह संसार की तरफ लगा दो ये अपने तरफ बंधन हो जाएगा, संसार तरफ घूमती हो जाएगी एकदम निहाल जाओगे निहाल, कुछ भी चाहोगे कुछ भी, मेरा है मेरे चाहिए, मेरा है ममता कर दो अथवा काम न कर दो तो बेहाय काम या सलमान प्रमाश से निष्प्रिय और निर्ममो और निरहंकार से शांति बनी गई चली, ऐसा ब्राह्मणी स्थिति पर अहंकार गए तो ही ब्राह्मणी स्थिति, अहंकार सहित होते ही इस संसार में अपना भक्ति साथ बनी है, ईश्वर जी की सरल बात है अपनी नहीं है, ये ऐसी चीजें अपनी नहीं है, ये खास बात है, अंत तो तजेंगे पवन ये सब छोड़ देंगे, अपना प्रगति छोड़ ही देंगे, आपको छोड़ देगी, छोड़ ही रही है हरदम छोड़ रही है हरदम, कोई क्षण ऐसा नहीं क्षण जिस क्षण में आपका ये त्याग न करती हो, अब आप त्याग कर दो तो निहाल हो जाओगे, आप अपना मानते रहो ये त्याग कर दी रहे त्याग कर दे त्याग कर दे, बंद है ना दुख दुख दुख आप पल्ले पड़ेगा और पल्ला पड़ेगा, कितनी सरल सीधी सुंदर लाभदायक बात है, ये भगवान ने दी ये चीज, ये दी है संसार के लिए दी है, सेवा करने के लिए, सेवा करने के लिए दी उनको अपने लिए मान लिया फंस गया, इस वजह से संसार के प्रवाह को अपनी तरफ नहीं खेचे, संसार की तरफ नहीं खेचा, देखता जाए छोड़ता जाए बस, दुनिया की सेवा के लिए ही है, ऐसे बहुत कम आदमी है जो सेवा के लिए संग्रह करते हैं, अपने लिए संग्रह करते हैं, वो मर में फिरते हैं, अपने लिए है ही नहीं, अपने लिए है ही नहीं, ये तो संसारी चीज सभी है, अपने लिए भगवान है परमात्मा है, उसके अंश आप उसी तरफ चलो बस, संसारी की तरफ जो संसारी तरफ अपने भगवान की तरफ निहाल हो जाएंगे, आनंद शांति प्रसन्नता आनंद हरदम, नारायण नारायण नारायण नारायण तदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये।